Kur'an tilaveti dinleyelim. Ondan Eyvallah. Sonra orucumuzu açacağız inşallah. Eyvallah. Buyurun. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İ'lemû ennemel hayâtü'd-dünyâ le'ibun ve lehvun ve tefâhurun beynekum ve tefâhurun beynekum ve tekâthurun fil emvâli vel evlâd. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. آمين. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اللهم senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve bütün inananları koru. Rahmetini ve yardımını esirgeme üzerimizden. Bizlere yaşama sevinci ver, her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu Ekber, Allahu Ekber.